sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o tym, jak Biały Dom określa główne cele wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, a także minister Błaszczak nadal na czele MSWiA. Sejm odrzucił wniosek Platformy i sprawa Puszczy Białowieskiej na sesji Komitetu UNESCO w Krakowie. Jednak jeszcze dziś może dojść do dyskusji. Ale na początek wypadek autobusu PKS-u, w którym 11 osób zostało rannych. Doszło do niego na drodze krajowej nr 91 w Głogówku Królewskim w powiecie świeckim na Pomorzu i Kujawach. Tam autobus zderzył się z dostawczym busem, zjechał z 6-metrowej skarpy i dachował, informuje Paweł Puchowski ze świeckiej straży. W skrzyżowaniu drogą powiatową doszło do zderzenia dostawczego busa z autobusem. W wyniku zderzenia autobus wyleciał z drogi i koziołkował i zatrzymał się na dachu. Ten ustalony, jak mamy ustalony, że podróżowało autobusem 14 osób kierowca oraz jedna osoba jechała busem. Autobus jechał z Gdyni do Katowic. Droga krajowa nr 91 jest zablokowana. Policja zaleca objazdy przez Grudziądz drogą nr 55 od strony Chełmna, a od strony Grudziądza do Dolnej Grupy krajową 16. Wzmocnienie sojuszy, realizacja amerykańskich interesów gospodarczych i wypracowanie wspólnej strategii wobec Rosji. Tak Biały Dom zdefiniował główne cele wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Amerykański prezydent przelatuje wieczorem do Warszawy, gdzie jutro spotka się z prezydentem Dudą i przywódcami Trójmorza oraz wygłosi przemówienie do Polaków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przedstawiciele Białego Domu podkreślają, że wizycie Donalda Trumpa w Warszawie, a później w Hamburgu przyświecają trzy cele. Zabiegać o dobrobyt Ameryki, chronić amerykańskie interesy i promować amerykańskie przywództwo. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster podkreśla, że wizyta w Polsce i spotkanie z przywódcami krajów byłego bloku wschodniego są świadectwem nie tylko wspólnoty interesów bezpieczeństwa, ale również związków pomiędzy narodami. Generał powiedział, że prezydentowi Trumpowi zależy na wypracowaniu konstruktywnych relacji z Rosją, ale jednocześnie przeciwstawia się destabilizującym posunięciom Moskwy. Współpracownicy amerykańskiego prezydenta nie kryją, że jego wizyta w Warszawie jest też okazją do promowania eksportu amerykańskiego gazu płynnego LNG. Donald Trump zadeklaruje, że jego administracja zrobi wszystko, by usunąć bariery w dostawach tego surowca do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Posunięcie to ma przynieść korzyści gospodarcze Stanom Zjednoczonym i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw Trójmorza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przypomnijmy, amerykański prezydent ma przylecieć do Warszawy o 22.15, jutro o 9.00 uroczyste powitanie i spotkanie na Zamku Królewskim z prezydentem Andrzejem Dudą, później szczyt Trójmorza, też na Zamku i wreszcie przemówienie do Polaków to około 13.00 na Placu Krasińskich. Niespodzianki nie było. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Głosowało 435 posłów. Za poparciem wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA opowiedziało się 194 posłów, przeciwko było 236, a 5 wstrzymało się od głosu. Podczas burzliwej debaty lider PO Grzegorz Schetyna przywoływał sprawę tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji we Wrocławiu. Pan ma krew na rękach, panie Błaszczak. To jest pana odpowiedzialność. A pan, ten sposób występując, panie prezesie Kaczyński, toleruje tych ludzi, którzy łamią prawo, tak jak Błaszczak. Zapłacisz za to. I prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło przekonywali podczas debaty, że minister Błaszczak jest świetnym ministrem. Premier oceniła też, że opozycja politycznie wykorzystuje śmierć Stachowiaka. Instrumentalnie i politycznie wykorzystujecie śmierć Igora Stachowiaka, domagając się dymisji ministra Błaszczaka, chcąc w ten sposób pozbyć się najlepszego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat. Według premier wniosek o odwołanie ministra to efekt frustracji PO i PSL-u po odsunięciu od władzy. A jednak na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, które trwa w Krakowie, może dojść do dyskusji na temat Puszczy Białowieskiej. W agendzie posiedzenia nie była ona przewidziana. Delegaci mają dziś zdecydować, czy do Puszczy uda się misję ekspertów. Paweł Pawlica. Według nieoficjalnych informacji członkom polskiej delegacji reprezentującym Ministerstwo Środowiska udało znaleźć się kraj, który zgłosi wniosek o rozpoczęcie dyskusji o Puszczy Białowieskiej. Wcześniej nie była ona planowana. Zdaniem ekologów chodzi o odłożenie w czasie przygotowania raportu i zmianę niektórych zapisów w dokumencie przygotowanym przez UNESCO. Poprawki do decyzji ekspertów UNESCO dotyczą przede wszystkim otworzenia decyzji w kwestii możliwości prowadzenia dalej cięć zgodnie z planem ministra środowiska. Mówi

związku z tym piosenka Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Wasowskiego w mistrzowskim wykonaniu Wiesława Gołasa, a jako pierwszy sam Edward Dudek-Dziewoński. Ja dziękuję i życzę miłego słuchania. Miałem w domu 12 butelek jalowcówki. Żona poleciła mi zawartość wszystkich bez wyjątku butelek wylać do zlewu. Postanowiłem spełnić żądanie żony, odkorkowałem więc pierwszą butelkę i wylałem całą zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem drugą butelkę i postąpiłem tak samo, to znaczy wylałem całą zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem trzecią flaszkę i wylałem całą zawartość do butelki z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem czwartą i upiwszy z niej nieco, wylałem butelkę do szklaneczki. Następnie wyciągnąłem butelkę z kolejnego korka, wypiłem jedną szklaneczkę i wylałem resztę w siebie. Następnie wyciągnąłem zlew z kolejnego korka i wylałem butelkę sobie do gardła, po czym wyciągnąłem z gardła następną butelkę i wylałem całą zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie wyciągnąłem korek z kolejnego zlewu, wylałem zlew do butelki, wypiłem korek. Kiedy opróżniłem je wreszcie wszystkie, zatrzymałem jedną ręką dom i porachowałem butelki, których było 24. Kiedy przejeżdżały ponownie, porachowałem je jeszcze raz. Okazało się, że jest ich 72. A potem, kiedy nadjechały domy, porachowałem je także. Wreszcie, kiedy miałem porachowane wszystkie domy i wszystkie butelki, przystąpiłem do zmywania. Więc wywróciłem każdą z nich na drugą stronę, wyplukałem i wytarłem do sucha. Po czym poszedłem i opowiedziałem o wszystkim mojej drugiej połowie. Ludzie, mam najżońszą milusię na świecie. W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wiesz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy, bo i z kim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus i raz na jakiś czas. W Polskę idziemy, drodzy panowie, we Polesekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w

Nie, to już raczej my pociągnijmy na dzikie pola, kędy podobnoć nowa nawała tatarska się szykuje. A tak. Nie kozacka? Nie. Z kozakami teraz spokój, ponieważ król jegomość zgodził się na zwiększenie liczby kozaków rejestrowanych. Tak, moglibyśmy nawet popracować w komisji rejestracyjnej do spraw rejestracji tych kozaków rejestrowych rejestrować tych rejestrów. Ale czy my to byśmy potrafili? Cóż to za sztuka. Kozacy stawają w kolejce i który chce, to się go wciąga do rejestru. Który nie chce? A to się go wciąga na palec. Tak. Z tym, że potem się dodaje jednych i drugich i musi nam zawsze wyjść 100%. A jak nie wyjdzie 100? To wyjdzie 120. Zawsze coś wyjdzie, jak to zazwyczaj u nas we sprawozdawczości. I to już jest koniec działalności komisji? A nie, jeszcze każdemu z tych zarejestrowanych trzeba przykręcić z tyłu numer rejestracyjny, tak? Dobrze oświetlony. No i jeszcze należy ich podzielić na sotnie. Z tym, że każda sotnia, jak sama nazwa wskazuje, ma około 40 kozaków. Tak. A nie 100? U nas nie. Gdyż albowiem zawsze część kozactwa albo na chorobowym, albo na szkoleniowym, tak? Ponieważ stworzyliśmy duże możliwości dokształcania kozaków. Tak. Taki kozak rejestrowany może sobie uzupełniać wykształcenie i zdobywać kolejne stopnie i tytuły, które są kozak, oberkozak, kozień, kozera, hajdamaka, rezun, docent, asawuła, wataszka, ataman, prezenter, prowodyr i kozak dewizowy też. Panowie, toć w dywizji pana Czarnieckiego nigdy nie mieliśmy takich możliwości awansu. A nie? Nie ma się co namyślać. Pędźmy do najbliższej komisji i zgłośmy się jako kozacy. Na Boga, kmiciec, słusznie, prawi. W drogę, koledzy, szable w dłoń. Pewnie, ale nie tym razem. Oj, niedobrze wać, panowie. Niedobrze. A dlaczego niedobrze znowu, co? Niedobrze, ponieważ nie prowadzimy nijakiej dokumentacji, skutkiem czego uciekają nam różne złote myśli, które żeśmy sami wypowiedzieli lub żeśmy je gdzieś zasłyszeli. Tak, święta prawda, panie Andrzeju, święta. Ja na ten przykład nie mogę sobie przypomnieć, kto powiedział takie porzekadło. Ja mnie z soli ani roli, jeno z tego, co mnie boli. To mógł powiedzieć. Ale to zależy, panie Michale, co pana boli? Mnie nic nie boli, tylko tego, co tak powiedział. Jakże to? Przecie on mówił, że tego, co mnie boli, prawda? Pana też coś boli, panie Zagłobo? Mnie boli. Zostawcie to, wać panowie, bo snadnie w piętkę gonić zaczniecie. Tak, w piętkę zaczniemy. W piętkę. A już wiem, to podbi piętka. Co znaczy te podbi piętę? Longinus to powiedział podczas bitwy pod Konstantynowem. A nie. Pod Konstantynowem to podbi pięta dusił niejakiego Półjana. Mm-hmm. I Półjan zawołał: puskaj. A podbi pięta odpowiedział: nie, braciaszku. I udusił tego Półjana. To tylko Półjana udusił? Półjana udusił, a drugi pół wzięło i uciekło. Zwyczajna to rzecz w rycerskim rzemiośle. Przypomnę wam, koledzy, że w tejże samej bitwie pod Konstantynowem zdobyłem sztandar kozacki, przechodni zresztą. Nie zdobyłeś, Waść? Nie zdobyłeś. Jeno ktoś ci go na łeb zarzucił. A waszmość, myśląc, żeś w niewoli, wołałeś przez 2 godziny: puszczaj, chamie, daruję cię zdrowiem. Przez 2 godziny, jeno przez 2 minuty tak było. Nieprawda, bo bitwa już się dawno skończyła. I książę Jeremi chciał modły dziękczynne odprawić, ale nie mógł, bo pan tylko w kółko się wydzierał. Puszczaj, chamie, aż w końcu jakiś cham tuż koło księcia wziął i puścił. Tak, było. To na pewno był artylerzysta Wurcel, który był aż do obrzydzenia zdyscyplinowany. Ale przypomnijcie mi, koledzy, może kiedy to ja zawołałem: kończ, Waśk, wstydu oszczędź. Bo nijak sobie nie mogę przypomnieć. Nic dziwnego, bo to nie waszmość, tylko to ja tak zawołałem, kiedy pan Michał nie mógł ugrać prostych kierów, zalicytowawszy zresztą uprzednio szlema w piki. Bo mi się wałek krojcowy pomylił z dubkiem dzwoncym. Panowie, już wiem, kto to wołał. Oleńka wołała. Słusznie, tak, panna Oleńka zawsze się darła: kończ, Waś, wstydu oszczędź. Święta racyja. Zwłaszcza nad ranem tak zazwyczaj pokrzykiwała. Koledzy, trzeba nam odbyć Oleńkę przynajmniej na 5 godziny. Tak, a to co tam na 5 godziny staremu husarzowi i kwadrans starczy? Do boju, panowie, szable w dłoń. A łupy wziąć w kroki. Hajda na koń. Hajda na koń. Oka okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój! Aby odbić Bilewiczówną. Bo straszliwy zbój! Nie zwycięży nas nigdy! Hajda na koń. Ileż lat zastanawiałem się przed chwilką. Te zdania wywołują u nas uśmiech, wzruszenie. Bardzo ładnie. Powtórka z rozrywki następna jutro, parę minut po 13:00. A teraz 25 minut po 13:00. Poproszę o sygnał. Tonacji trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Ze mną jest Michał Jakubik, który będzie realizował audycję, i Grzegorz Zembrowski, który wpisze cały program, tak żeby mogli Państwo sprawdzić, co dzisiaj było prezentowane. A zaczynamy, no właściwie to ja zaczynam od utworu, ale coś czuję, że to drzwi już szeroko otwarte. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Sen. Pamiętam wielki dreszcz, mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócę. Tylko popiół, tylko dym, gdy ty odejdziesz z nim. Ty, nikt nie zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym. więc to było otwieranie drzwi, które już były chyba szeroko otwarte. Ale to wakacyjna, leniwa torba listonosza sprawiła, że dopiero wczoraj rozpakowałem tę płytę. To jest nowy utwór zespołu Harlem. Nazywa się Tylko Popiół, Tylko Dym. Tekst napisał Marek Dudkiewicz, muzykę napisał Krzysztof Jaworski. Jest to zwiastun nowej płyty, którą z tego, co się orientuję, ma wydać Polskie Radio. Cieszę się i gratuluję. W sprawie wakacyjnej, leniwej, tak, teraz będą różne wakacyjne i leniwe. Jeżeli nie wierzą Państwo, że to są wakacje, to proszę posłuchać następnego utworu i sprawdzić, czy się on Państwu zgadza z resztą całości. Mało prawdopodobne na pierwszy rzut ucha, ale jednak. To jest Steven Wilson, proszę Państwa. To jest jego nowy utwór, wakacyjny, jak Państwo słyszą, absolutnie, bo teraz królować będzie taka wakacyjna szuflada. Steven Wilson, jego najnowsze nagranie. Wiem, są tacy wśród Państwa, którzy odliczają dni do premiery jego nowego albumu, do jego przyjazdu do Polski, bo przecież znowu przyjeżdża. sami przyjaciele, jak to dobrze. I niech tak zostanie. Teraz powiem państwu, muszę zrobić wprowadzenie. Otóż wbrew powszechnej opinii, ludzie, którzy nadają płyty i interesują się muzyką w budynku na Myśliwieckiej 357, tak to ładnie ujmę, czasami pożyczają sobie płyty. Czasami ja pożyczam jakąś płytę Darkowi Pierogowi, którego znają państwo nie tylko z głosu i nie tylko z jego opowieści w trzecim programie, ale słyszę jego nazwisko bez przerwy, bo jest wydawcą wielu audycji. Ale o czym państwo pewnie nie wiedzą, że jest on również gitarzystą. Poza tym, że jest zbieraczem płyt, to jest gitarzystą i nie wiem, ile ma gitar, ale co chwilę opowiada, że jakąś nową gdzieś zobaczył i on gdzieś ją wypróbował i on ją będzie kupował. No i Dariusz Pieruk, z którym się widzimy przynajmniej co tydzień tu, do środy, przed tygodniem pożyczył mi płytę i opowiedział mi historię. Ja historii nie zapamiętałem, ale pomyślałem sobie tak. Za tydzień w tonacji też będzie Dariusz Pieruk za szybą, dwie szyby ode mnie i może by przyszedł i powiedział. Długo opowiadałem? Nie, niezbyt długo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Więc Dariusz Pieruk jest tu i on państwu wszystko opowie, bo opowieść jest... No, dobrze, opowiadaj. No to troszkę dziwna historia. Tydzień temu, właściwie 10 dni temu wróciłem z Danii z płytą. Płyta zespołu Stone Cadaver. Ja tej płyty nie kupiłem, ja tą płytę dostałem i kiedy już miałem ją tu na korytarzu na Myśliwieckiej, pomyślałem sobie, że to trochę dziwne, że patrząc na tą płytę mam wrażenie, że muzyka zatoczyła dziwne koło w czasie i w przestrzeni. Ale żeby powiedzieć, o co chodzi, muszę wrócić do lat 80., do początku lat 80. Grał wtedy zespół Brygada Kryzys. Na perkusji w Brygadzie Kryzys grał Sławomir Słociński, świetny perkusista. Znałem go tylko ze sceny, nigdy nie mieliśmy okazji poznać się wówczas. Kilka lat później usiadł za perkusją w zespole Madame. Z przodu stał Robert Gawliński, z tyłu te hipnotyczne rytmy wystukiwał właśnie Sławomir Słociński. Pamiętam, że wtedy widziałem go również wielokrotnie na koncertach. Wdryły mi się te koncerty w pamięć. To było coś, to było wydarzenie. A potem ślad po nim zaginął. Zniknął, nie wiem, co się z nim stało. Wiele lat później dowiedziałem się, gdzieś już w latach 90., że pod koniec lat 80. Sławomir Słociński wyemigrował do Danii. Tam osiadł, mieszka na stałe w Orchus. Przyjechał do Polski pierwszy raz w pierwszej połowie lat 90. wraz z duńskimi muzykami. Powiedzieliśmy sobie dzień dobry, ale nie poznaliśmy się. Poznaliśmy się lepiej, zaprzyjaźniliśmy się, no, myślę, gdzieś około roku 2000. Każdy z tych szczegółów jest ważny, stąd ich jest tyle. Wtedy dowiedziałem się, że poznałem również jego żonę Jolę i ich wspaniałą córkę Kamilę. Ta saga rodzinna jest również niezbędna dla dalszego rozwoju wypadków. I Kamila, która teraz mieszka również w Danii, jest ilustratorką znakomitą, ilustratorką książek dziecięcych, poznała swojego przyszłego męża, Andrasa. Andras jest muzykiem, gra na gitarze basowej. Andras zakochał się w Kamili, wzięli ślub i tu jest coś, co ma znaczenie dla tego koła, które się obróciło. Zakochał się w Kamili tak bardzo, że biorąc z nią ślub zmienił nazwisko na Słociński. I w tej chwili nazywa się Andreas Słociński. Jest Duńczykiem, ale tak właśnie się nazywa. I od 4 lat gra w zespole. Zespół nazywa się Stone Cadaver i w maju tego roku, całkiem niedawno temu, wydali swoją pierwszą debiutancką płytę, którą właśnie przed tygodniem przywiozłem i jestem. Mają państwo świadomość, że ja bym tego wszystkiego nie zapamiętał? Cieszę się, że Darek jest dziś i że on mógł to wszystko opowiedzieć. To jest płyta, która chyba jeszcze nie zawojowała świata. Nie, ona jest świeżutka, cieplutka. To są pierwsze, takie zupełnie pierwsze egzemplarze. I będzie zaskoczeniem dla państwa również, gdy ją odtworzymy, bo okaże się, że koło nie tylko rodzinne się gdzieś domknęło, tylko również muzyczne. Tak, tak. Wprawdzie Sławek Słociński grał coś, co było bliższe, wówczas nazywano to nową falą. Teraz mamy do czynienia z troszkę innym gatunkiem muzyki. Pamiętam, że rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Pytam, co gra teraz Andreas? Gra cały czas w tym samym zespole, usłyszałem. A co to jest? No, powiedział, tak się skrzywił, mówi, to jest taki metal. Mówi, słuchaj, to puść jeden utwór, puścił. Pomyślam sobie, że jeśli to jest metal, to jest taki metal, który się stępił na kamieniu. To nie jest to, jakbyśmy rozumieli współcześnie metal. Ale nie będę opowiadał, posłuchamy. Spotkamy się za 5 minut, a państwa proszę o uszy. Strona pierwsza, utwór trzeci. We'll be right back. więc po pierwsze tytuł utworu. Tytuł utworu to Suffer the Scorn. Zespół Stone Cadaver z Danii, a w sprawie Dariusza Pieroga, który tę płytę mi wypożyczył tydzień temu, to państwo napisali, mimo że adresu nie podawałem. Pan Darek Pieróg jest gitarzystą, ale także sympatykiem wielkim zespołu Kamel. No pewnie. Mogę to potwierdzić, bo byliśmy na dwóch koncertach Kamel wspólnie. Jednym w Krakowie ostatnio. Tak, tak. A jednym dawno, dawno temu w Warszawie. Mm-hmm. I nawet spędziliśmy piękną godzinę z Andym Latimerem. To miało być 5 minut, które się rozrosło. Mieliśmy tylko podpisać płytę. Ale się chwalimy. Gryza się więcej. Więc o utworze jeszcze szybciutko. Zamknęliśmy to drugie koło. Czyli Budgie? Czyli Black Sabbath? Jak, tak, czego oni szukają? Andreas nie mówił nic? Nie mówił nic, natomiast pokazał. Pamiętam, że umówiliśmy się na kolację właśnie u Sławka Słocińskiego i gdzieś krążył wśród półek z płytami. Nic nie grał, była cisza zupełna. Aha. Podszedł do półki, coś wyjął, rozpakował, włożył do odtwarzacza, wcisnął play. No i zagrał Black Sabbath. A, no tak. Nie musiał mówić. No tak, no, ale to bardzo piękne są opowieści. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Kłaniam się nisko. Kiedy wracasz znowu z Danii? Nie, to taki żart był. Bardzo dziękuję. Płyta z Danii, świeżusieńka, zespół Stone Cadaver. Jeszcze będę ją miał przed chwilą, może nawet w niedzielę ze sobą, ale potem oddam. Obiecuję. To teraz nagranie, które państwo wymusili na mnie, ale cieszę się, że ono się dziś pojawi. Noszę tę płytę już od, jak państwo wiedzą, bo opowiadałem o tym od 2 tygodni. I nie jestem gotowy z całością, ale artysta zdąży państwu dziś coś opowiedzieć. And this is the original version of it that I'd like to play for you. It's called Another Day. Some things disappear inside. Should I try to run away? If I could, I would escape you. I won't argue anymore. I have lost the will to be. I hope you don't think I'm ungrateful. And why are you laughing? Is it something that I said? I don't like this place at all. It makes me wonder what I'm here for. Someone take this pain away. Trying to see another day. And I don't want to be your friend or pretend I can fit into. I'm incensed, I'm blown away. Trying to see another day. Close the curtains, lock the door. I left my notes upon the stairs. God, I hope you didn't treat it. Fake emotions in my head. Is everything I've seen and read. Just can't begin to find a reason. But I don't like this place at all. It makes me wonder. Someone take this pain away. Trying to see another day. And I don't want to be your friend or pretend I can fit into. I'm incensed, I'm blown away. Trying to see another day. Why? To jest fragment dwupłytowego koncertowego wydawnictwa Ray Wilson, Time and Distance. Owszem, sporo w naszej ubiegłotygodniowej rozmowie było miejsca poświęconego właśnie temu wydawnictwu. No i program tego wydawnictwa. Ale musiałem zapytać i zapytałem. Czy podjąłby się zaśpiewania polskiego utworu po polsku? But for me, you know, I would be happy to do it. I mean, I learned bezustannie. I learned it. Nauczyłem się phonetically, you know, fonetycznie. And, I zaśpiewałem that song 8 years ago. Ale you know, long time ago, but to we było just 8 never lat temu. Because of record company stuff. Nagranie cały czas przeleżało w wytwórni płytowej. No i proszę bardzo, obok siebie, na płycie Ray Wilson, dwupłytowe koncertowe wydawnictwo i na płycie Patrycji Markowskiej ten utwór. Samotna, bezustannie.